i atrakcyjnymi promocjami. Przyjedź na jedną z ponad 500 naszych stacji, gdzie sklepy są zawsze otwarte. BP. Kierujemy się Tobą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 10 marca, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jutrzejsza niedziela będzie pierwszą wolną od handlu. W sklepach dziś spory ruch. Rosja jest gotowa do dialogu ze Stanami Zjednoczonymi, mówił w wywiadzie dla telewizji NBC Władimir Putin. W Dharamszali, nieformalnej stolicy uchodźców tybetańskich w Indiach, trwają obchody tybetańskich Dni Pamięci. Jutrzejsza niedziela, zgodnie z ustawą, która weszła w życie 1 marca, będzie pierwszą wolną od handlu. Ruch w wielu sklepach i centrach handlowych jest dziś duży. Część klientów deklaruje, że robi większe zakupy niż zwykle. Najczęściej chodzi o artykuły spożywcze. Państwowa Inspekcja Pracy, a także przedstawiciele sekcji krajowej pracowników handlu NSZZ Solidarność będą sprawdzać jutro, jak przestrzegane są nowe przepisy. Kontrole będą bardzo intensywne, zapowiada główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek. Około 500 inspektorów pójdzie w teren. Nie będzie takiej sytuacji, że jakaś miejscowość nie zostanie skontrolowana. Handlowcy alarmują, że niektóre przepisy ustawy są dla nich niezrozumiałe i nie do końca wiedzą, jak je stosować. Minister Łyszczek podkreślił, że w przypadkach nieoczywistych inspektorzy będą udzielali instrukcji i będzie to potraktowane jako kontrola prewencyjna. Bez kar. Trzeba z głęboką rozwagą podchodzić do tego i z dużym zrozumieniem. Kontrolę zapowiedział też szef handlowej Solidarności Alfred Bujara. Krajowa Sekcja Pracowników Handlu również będzie monitorowała, czy są pracodawcy, którzy próbują obchodzić ustawę. Również tutaj zwracamy się do pracowników, aby naruszenia zgłaszali. Do Państwowej Inspekcji Pracy również można do nas. Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę, w tym roku w każdym miesiącu handlowe będą podwiedzone. Niedzielę. Pierwsza i ostatnia. Elżbieta Łukowska, Polskie Radio. Dwóch Polaków zatrzymano w Apulii na południu Włoch pod zarzutem zabójstwa 34-letniego polskiego robotnika rolnego. Zwłoki mężczyzny znaleziono w baraku w gospodarstwie koło Fodzi, gdzie mieszkał i pracował. Mężczyzna zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach. Po przesłuchaniu osób pracujących w gospodarstwie i znajomych ofiary pod zarzutem zabójstwa zatrzymano dwóch Polaków, pisze agencja ANSA. Szczegóły sprawy nie są znane. Rosja jest gotowa do dialogu ze Stanami Zjednoczonymi, mówił w wywiadzie dla telewizji NBC Władimir Putin. Rosyjski przywódca zaproponował rozpoczęcie rozmów między Moskwą i Waszyngtonem, jak się wyraził, na każdy temat, włączając kwestie zbrojeniowe, walkę z terroryzmem i cyberprzestępczość. Władimir Putin zaprzeczył, jakoby Rosja ingerowała w procesy wyborcze Stanów Zjednoczonych. Nigdy nie stawialiśmy sobie takiego celu i nawet nie wiem, po co mielibyśmy to robić, stwierdził rosyjski prezydent. Jednocześnie zapowiedział, że Moskwa nie wyda Stanom Zjednoczonym 13 Rosjan, których amerykański wymiar sprawiedliwości oskarżył o prowadzenie działań na szkodę Stanów Zjednoczonych. Rosyjski przywódca stwierdził również, że program zbrojeniowy wdrażany przez Moskwę jest jedynie odpowiedzią na działania Waszyngtonu, przede wszystkim na rozbudowę w Europie amerykańskiej tarczy antyrakietowej. To odpowiedź na program obrony przeciwrakietowej i odpowiedź na wyjście Stanów Zjednoczonych w 2004 roku z porozumienia o ograniczeniu obrony przeciwrakietowej. Władimir Putin w wywiadzie dla telewizji NBC oświadczył, że jest gotów nie tylko do rozmów ze Stanami Zjednoczonymi na temat dwustronnych stosunków, ale również chce prowadzić dialog w kwestiach związanych z globalnym bezpieczeństwem. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Dharamszali, nieformalnej stolicy uchodźców tybetańskich w Indiach, trwają obchody tybetańskich Dni Pamięci. W tym roku poświęcone są 59. rocznicy antychińskiego powstania w lasie, 30. rocznicy protestów z roku 88 oraz wydarzeniom z roku 2008, kiedy pokojowe demonstracje Tybetańczyków zostały brutalnie stłumione przez chińskie władze. Obchody potrwają do wtorku. Obchody tybetańskich Dni Pamięci rozpoczęły się zgromadzeniem setek Tybetańczyków na dziedzińcu świątyni buddyjskiej nieopodal rezydencji 14 Dalai Lamy. Duchowy przywódca Tybetańczyków, który zrzekł się władzy świeckiej w roku 2011, nie brał w nich udziału. Orędzie do narodu tybetańskiego wygłosił prezydent władz na wychodźstwie Lobsang Sangi. Podkreślił trudną sytuację Tybetańczyków w zdominowanym przez Chiny Tybecie. Od początku okupacji Tybetu władze chińskie poddają Tybetańczyków nieustannym represjom. Raporty Freedom House z roku 2016 i 2017 uznają Tybet za drugie po Syrii miejsce nieprzestrzegania praw człowieka. Miejsce gorsze aniżeli Północna Korea, Południowy Sudan i Erytrea. Tybetański polityk przypomniał, że Chiny militaryzują Wyżynę Tybetańską oraz prowadzą na dachu świata gospodarkę wyniszczającą środowisko naturalne. Po zakończeniu uroczystości setki Tybetańczyków przemaszerowało uliczkami Dharamszali niosąc tybetańskie flagi. Krzysztof Renik, Dharamszala, Polskie Radio. W trójkowym studiu jest już Janka Łucki. Czas na sport. Piast Gliwice wygrywa w Nieciecze z Sandecją Nowy Sącz 2-0 w pierwszym dzisiejszym meczu 27. kolejki Lotto Ekstraklasy. Gole strzelali Mateusz Szczepaniak i Karol Angielski. Do końca spotkania zostało około 15 minut. A jeszcze dziś Wisła Płock podejmie Koronę Kielce, a Pogoń Szczecin zmierzy się z Krakowią. Obrońca Pogoni Jarosław Fojut spodziewa się trudnego meczu. Zdajemy sobie sprawę, że Krakowia teraz jest w formie i zdobywa dużo punktów. Do tego dane, które dostajemy na temat ich biegania i jak szybko biegają i jak intensywnie, też są niezłe, więc ten mecz mam nadzieję, że oczywiście wygramy, ale zdajemy sobie sprawę, że zdrowia będzie trzeba zostawić no, nie mniej niż w Kielcach czy w Zabrzu. A początek tego spotkania już za godzinę. Natomiast za granicą kibice oglądają show Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski strzelił 2 gole dla Bayernu Monachium, który jak na razie wygrywa z Hamburgerem SV 4-0. W Anglii Manchester United pokonał Liverpool 2-1, a w Hiszpanii Eibar przegrał z Realem Madryt 1-2. Zakończyły się też niektóre mecze w pierwszej lidze. Odra Opole bezbramkowo zremisowała z Puszczą Niepołomice. Taki sam wynik jak na razie w spotkaniu pomiędzy Wigrami Suwałki a Pogonią Siedlce. Niestety z powodu złego stanu murawy spotkania Stomilu Olsztyn z Ruchem Chorzów oraz Bytowi Bytów z GKS-em Tychy zostały odwołane. W Ekstraklasie Siatkarzy trwa mecz Łuczniczki Bydgoszcz z Jastrzębskim Węglem. Po 3 setach jest 2-1 dla ekipy z Jastrzębia Zdroju, a w Nysie toczy się pierwsze półfinałowe spotkanie Pucharu Polski Kobiet. Siatkarki ŁKS Łódź remisują z PTPS-em Piła 2-2. W kolarskim wyścigu Paryż-Nicea 7. etap wygrał Simon Yates. Brytyjczyk został tym samym nowym liderem klasyfikacji generalnej, a w Oslo już za chwilę rozpocznie się konkurs drużynowy w skokach narciarskich. Biało-czerwoni pokazali moc w serii próbnej. O 6 punktów wyprzedzili Norwegów. Najświeższe wyniki z tej imprezy w kolejnych wiadomościach sportowych już za 2 godziny. Wieczorem i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, a na południu mgły. Od minus 1 do plus 4 stopni. Jutro pogodnie, tylko na północnym wschodzie niewielki deszcz. W Augustowie 5 stopni, w Warszawie 12, w Szczecinie i Rzeszowie 14, a we Wrocławiu 15. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W lutym ukazał się ich nowy album pod tytułem Wiedza o społeczeństwie. Jeszcze nikt nie zdążył ochłonąć po tym wydarzeniu, a już wydarzy się następne. Lao Tse w Trójce. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska, a sprawa Polska. Retransmisja dzisiejszego koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na antenie jutro tuż po 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Oskarżoną uznaje się winną popełnionych wykroczeń, takich jak denerwowanie, wywoływanie uderzeń ciepła i problemów ze snem. Dlatego skazujemy oskarżoną menopauzę na najwyższy podwójny wymiar kary, czyli na zastosowanie Duofem. Nie miej litości dla menopauzy. Sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem. Zdrowi. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 43 miliony złotych. Teraz w Eurojackpot możesz wygrać 43 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci, czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego polecam wyrób medyczny Herbapect Junior. To takie proste? Tak. To sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapect Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapect Junior na kaszel suchy i mokry. Barbara! A co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 7 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 7 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pod najlepszym radiowym adresem na świecie dzisiaj piękna praca w RE albo w RZE, jak kto woli. Myśliwiecka 357. Tak, to ten adres, a ja wiem co mówię. Byłem przed chwilą w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zespół La Oche próbuje przed koncertem, który nagrywamy o godzinie 19. Jutro będzie retransmitowany i to próbuje ostro. No i jeżeli wszystko pójdzie dobrze, a tak zakłada plan, to po godzinie 18. Tutaj z krótką wizytą przed koncertem jeszcze się zameldują. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Witamy bardzo serdecznie. Zapraszamy do 19. Wiadomo jaki zespół, jacy wykonawcy dzisiaj w roli głównej, ale stałych punktów programu nie możemy tak po prostu sobie obejść, czy zostawić, czy zlekceważyć. W związku z tym bardzo proszę, Simple Minds, między innymi oni są w marcu bohaterami tego kącika tutaj. Kto się wtedy spodziewał w 1989 roku, że wspólnie z Lou Reedem nagrają na znakomitej płycie Street Fighting Years taką piosenkę? Something to see. Old ancient town to the old people ground. I wanna know something to go. This is your land laid out in your hand. This is your land. Wherever I go, way down here I know. This is your land. All churches and steeples, big city people, I wanna know something to hold. Walk down the track to the old railroad track. I wanna leave something to see. This is your land laid out in your hand. This is your land. Wherever I go, we the road is long. tell me what is right, what is wrong. Is this the way it was planned? And this is your land, take it in your hand. This is your land, wherever I go, way down here I know. And this is your land, take it in your hand. This is your land, wherever. Tłuste to były lata dla zespołu Simple Minds, a właściwie tłusty rok 89 i lata ulicznych awantur. Street Fighting Years. Zapytałem po latach Jima Kerra, o co chodziło. Powiedział, ten cały czas to napięcie w latach 80. rządy Margaret Thatcher i to wszystko, co działo się w Wielkiej Brytanii, no i również to wszystko, co działo się w Szkocji. To było ważne dla nas. O tym jest ta płyta. Sprawdziliśmy wtedy, ja pamiętam ten moment, bo singiel, który to wszystko zapowiadał, no to jeszcze były czasy singli. Singiel, który to wszystko zapowiadał, czyli Belfast Child, miał jakiś taki za długi, nietypowy czas. 6 minut i 42 sekundy, ale wygrali tą piosenką zdecydowanie. Na płycie między innymi Mandela Day i to, na co się zespół porwał, chociaż niewielu by się chyba porwało, czyli ich interpretacja utworu Biko Pizzera Gabriela. No i Lou Reed, tutaj gościnnie, to też była sensacja w tym utworze This is your land, it's the way it was planned. To twój kraj, tak go zaplanowano. Streets Fighting Years, kącik na start, zespół Simple Minds. A drugi projekt, no właściwie to jest zespół jednego faceta, jednego artysty, to Eels. I've been spending all my days giving all I can give. Last night I heard someone walking through my bedroom door. What they want, I'm not exactly sure. A friendly ghost, that's all I need. A friendly ghost, that's all I need. Marking time on a broken watch, counting days till the old pawn shop sells me back my saxophone. Sometimes I thought I heard someone knocking on the glass. I hid my head and prayed that it would pass. A friendly ghost is all I need. A friendly ghost is all I need. Carrying round a grudge, think I better forgive. Last night I heard footsteps walking on the attic floor. I got up and I opened up the door. A friendly ghost is all I need. A friendly all I need. You're scared to death. A friendly ghost. You're scared to death. It's all I need. I've been spending all my money. A friendly ghost. Even all I can get. Mark Olivier Everett, czyli E, czyli lider zespołu Eels, projektu Eels. Tak sobie myślę, co on napisał piosenkę o trójce albo o jej słuchaczach. Friendly Ghosts, właściwie tam S tylko brakuje na końcu. Friendly Ghosts pasowałoby idealnie. No a tak poważniej, Soul Jaker to była płyta z 2001 roku i na niej właśnie ten utwór. Z tego albumu chyba pochodzi ta piosenka, najczęściej odtwarzana w trójce przez lata, jeśli chodzi o Eels, czyli Fresh Feeling. Oni też w kąciku na start w marcu, bo w kwietniu przecież ukazuje się ich nowy album zatytułowany The Deconstruction. 23 minuty po 17. Wiem, państwo czekają. Hi, this is Elliot. Hi, this is Justin. And this is Tom. We're from the band Editors. You're listening to Polish Radio Trójka. Mm-hmm. I wszystko się zgadza. I w pierwszej części będzie zespół Editors i w drugiej części będzie zespół Editors. Dzisiaj oni w roli głównej. Ale jeszcze wcześniej coś z nowości. Takiej muzyki podobno się w moim świecie nie słucha czy nie słuchało. Cieszę się, że jakoś udało mi się w ostatnich dniach tę zasadę złamać. Someday I'll be a star that's shining bright in the sky. I'm giving up on the best news. Give me lovers so I may have my pleasures and I lose my heart in the squalor. I've never seen wicked ones face to face, yet I've always seen brave men filled with tears. The older you get, the colder you get. Say yeah, say yeah, say yeah. Sometimes when I feel remorseful and I wish I could live a life more or less normal, so typical, overcritical, there's a my body just to feel the love. What's the price of the light when you're stuck in the shadows? Don't let me know. See how it goes. Trzecia ich płyta, czyli Coco Sugar, ukazała się wczoraj, o, dokładnie wczoraj. Young Fathers to właśnie ten zespół. Oni jeszcze raz. To jest ich debiut w kultowej wytwórni płytowej Ninja Tune, a tak naprawdę trzecia ich płyta Young Fathers. W tym roku będzie ich można zobaczyć na festiwalu Open Air na przykład. Nieopodal. Coco Sugar, czyli ta nowa płyta, dwa utwory Sea Hound. Ten pierwszy to był wcześniej przed chwilą Toy. Bardzo gorąco polecam. To dobrze, że sam siebie jeszcze potrafię zaskoczyć taką właśnie muzyką. Szukam, szperam, włączam, przełączam, przewijam. No i czasami coś zostaje na dłużej. gorzej, ale tak sobie myślę, że Young Fathers zostaną w moim odtwarzaczu z tym albumem na dużo dłużej. Oj, zdecydowanie. No to teraz punktualnie to będzie za 10 sekund, 9, 8, 7 i tak dalej, będzie punktualnie 17:30. Czy się uda? O, właśnie udało. Dzięki, Michał. Dzięki bardzo. Uwaga, uwaga. Tak będzie po godzinie 18. Hello, this is Editors, and this is a special acoustic session for Polish Radio Trójka. And though islands, and though islands. To na razie tylko zapowiedź. Cała sesja, cztery utwory po godzinie 18. No a teraz wywiad. Wiadomo, że przy takich okazjach, kiedy 3/5 zespołu albo cały zespół jest tutaj przy Myśliwieckiej 357. Nagrywa się, jeśli chodzi o takie rozmowy, zazwyczaj coś na później, żeby można było wiele historii opowiedzieć i żeby wystarczyło na dużo dłużej niż tylko jedno radiowe spotkanie, jedna audycja. I tak miałem z nimi ponad pół godziny rozmowy. Dziś przy okazji premiery tej nowej płyty Violence te, no może nie tyle najważniejsze, ale te smaczniejsze na tę pierwszą część wątki, ale smacznych trochę zostanie na części kolejne i one się będą pojawiały przy okazji opowieści o kolejnych utworach, bo takie opowieści też od nich dostaliśmy. To już co było w środę, jak anonsowaliśmy to nasze spotkanie w magazynku Anny Gacek. Zapytałem, mówiąc, że skoro to jest spełnienie naszych marzeń, że oni są tutaj i Justin Locke, i Elliot Williams, i Tom Smith, no to jakie były te pierwsze ich muzyczne spełnione marzenia. I zaczął Tom Smith, mówi: ten moment, kiedy przestałem wykonywać normalną, codzienną pracę. Układasz piosenki razem ze swoimi kolegami i nagle przychodzi ci do głowy myśl: zaraz, przecież chciałem to robić przez cały czas. It was just to stop having a normal job. Do you know what I mean? Like to that point when you are working on songs with your mates and it's like that's what I want to do all the time. Wtedy jeszcze przed laty wspólnie z Russellem Leachem, naszym basistą, pracowaliśmy w telefonicznym centrum obsługi klienta, a to była dla nas ucieczka. Ona jest spełnieniem tych marzeń. Justin Locke. Dla mnie takim momentem było nagranie sesji dla audycji Johna Peela. Wszystkie moje ulubione znane kapele nagrywały kiedyś takie sesje, na przykład Pixies. I bardzo wcześnie też nam się udało taką sesję nagrać. To w ogóle była jedna z pierwszych rzeczy, jaką zrobiłem, jeśli mówimy już o prawdziwym graniu muzyki. Zapytałem, jak było. Powiedział: przerażająco, ale niesamowicie. Weird, otherworldly, you know, to go from playing in a room with your mates to being at the Maydevale Studios. To był długi, bardzo dziwny dzień. Z sali prób, gdzie graliśmy z kolegami, wylądowaliśmy w studiu Maydevale u Johna Peela. Bez kontraktu płytowego, bez niczego. Wielka sprawa. First gigs outside of your hometown. Czy Elliot Williams. Spełnienie marzeń muzycznych moje, to kiedy wyruszyłem w trasę koncertową. In the beginning it's pretty amazing to just get away from your home and get out there. I to były pierwsze koncerty poza moim rodzinnym miastem. Marzysz o tym jako dziecko, a kiedy to się naprawdę dzieje, jest niezwykłe i ekscytujące. Teach him how to kill. Jeszcze Editors byli kwartetem Edward Lay, Russell Leach, czyli sekcja rytmiczna, perkusista i basista, Tom Smith, oczywiście gitary, piano, wokal i Chris Urbanowicz, czyli gitara. In This Light and On This Evening, 2009 rok. Zastanawiałem się, czy gdybym miał do ułożenia swoją prywatną listę najlepszych utworów zespołu Editors, ten przypadkiem nie znalazłby się na samym szczycie i chyba by się znalazł. Bricks and Mortar, absolutne magnum opus, jeśli chodzi o piosenki na mojej liście zespołu Editors, jak na ten czas. Najbardziej zmienił się sposób, w jaki funkcjonujemy, mówił w Trójce Tom Smith przed tygodniem. W czasie nagrywania trzech naszych pierwszych albumów Chris Urbanowicz i ja dowodziliśmy zespołem. To, co on wyprawiał na swojej gitarze w połączeniu z moimi piosenkami i moim głosem, właściwie ukształtowało nasz zespół stylistycznie. Obaj byliśmy kołami napędowymi. Yeah, I mean, what I guess I can describe the differences of how we used to operate. On those first three albums, the band was led by by me and Chris, really, like what he did on the guitar and that combination with my songs and my voice was what led the band. W którymś momencie ta nasza relacja, Chrisa Urbanowicza i moja, się wyczerpała i nie byliśmy w stanie już niczego kreatywnego więcej wymyślić. Teraz zespół tworzy 5 osób i nie polega to tylko na tym, że jest dwóch nowych muzyków, ale też z Edem i Russellem współpracujemy o wiele intensywniej niż wcześniej. Jest dużo bardziej kolektywnie. Jest wiele sposobów na tworzenie czegoś i wcale nie twierdzę, że jakiś jest lepszy czy gorszy. Teraz właśnie tworzymy wspólnie, wszyscy razem, i kiedy siedzimy w studiu, najbardziej zależy nam na tych momentach, kiedy energia łączy nas wszystkich. Jesteśmy bardziej zgraną grupą. To w takim razie, no już trudno tak powiedzieć, że to najświeżsi muzycy tego zespołu, ale w miarę jeszcze nowi, czyli Justin Locke i Elliot Williams. Mówią o tym, jak zaczynali swoją przygodę w zespole Editors. Zaczyna Justin Locke, mówi: przyszedłem chyba tydzień wcześniej niż Elliot. Tom Smith był wtedy chory, miał coś z gardłem. Tom mówi: tak, miałem grypę. Więc byłem tylko ja, Russell i Ed, kiedy pierwszy raz pojawiłem się na próbach. I came in the week before Elliot and Tom was ill. He had like some throaty thing going on. Tonsillitis. So it's just me, Russell, tak. Ed. Was the first tylko time ja i sekcja rytmiczna, a więc ciężko było się dopasować. Generalnie przeszliśmy przez sporą partię materiału, bo Tom przygotował całą długą listę, chyba na 4 godziny grania. No, it was really good. We went through a load, because Tom had sent like a set list, like a 4-hour set list, something through. Tom Smith dodaje, właściwie powinniśmy zacząć od tego, że oni nie przyszli głównie dlatego, że świeżo rozstaliśmy się z Chrisem. A mieliśmy ważne zobowiązania koncertowe i zbliżał się duży festiwal, więc przede wszystkim musieli nauczyć się naszych starych utworów. Przez tę chorobę, moją chorobę, nie było mnie ponad tydzień. Nie pamiętam, jak w końcu przeszedłem na próbę. Stałem najpierw długo pod drzwiami, za którymi graliście chyba utwór All Sparks. I w strasznych nerwach nasłuchiwałem, jaka panuje między wami atmosfera, jaki jest klimat. To był przedziwny, naprawdę przedziwny czas. Justin Locke dodaje, tak, to prawda, było dziwnie, ale chłopcy naprawdę dobrze nas przyjęli, naprawdę było fajnie. I później, jak ty przyszedłeś do zespołu, Elliot, też było fajnie. Elliot Williams dodaje, dla mnie najstraszniejsze było to, że przychodzisz grać cudze piosenki. Przychodzisz do zespołu, który ma już sukcesy i nie chcesz nikogo zawieść, a najbardziej nie chcesz zawieść tych utworów. No, ludzie w tej kapeli są w porządku. Mnie może było trochę łatwiej, bo znałem chłopaków wcześniej ze wspólnej trasy. A z Justinem Locke po prostu łatwo się dogadać. You were waiting for an answer. It was the hardest thing to hear. So strung out, eclipsed by shivers, mollycoddled and sincere. It's a lonely life, a long and lonely life. Stay with me and be a ghost tonight, be a ghost tonight. Maybe time's the grave. Mhm. I znowu podaję swoją prywatną listę. Może to się komuś przyda, może nie. Dla mnie klamra z tej płyty, czyli Violence, jest najważniejsza, czyli pierwszy i ostatni utwór Cold, no a później Belong. Właśnie ten pierwszy, przed chwilą. Editors w Trójce, przed tygodniem, w sobotę, tutaj, wcześniej rano, od 9:00 tak naprawdę, dla niektórych muzyków godzina 9:00 rano to jest środek nocy, proszę Państwa. Oni przyszli przygotowani, wypoczęci. No i bardzo proszę, dzień wcześniej, przypomnę, jeszcze było spotkanie z dziennikarzami tutaj w Warszawie i z polskimi fanami, odsłuch płyty Violence w całości w jednym z warszawskich klubów muzycznych. No ale tak, pełna profeska, mówiąc krótko. I wracamy na chwilkę jeszcze do tego wywiadu. Powiedziałem, to teraz wam zacytuję takie zdanie z jednej z audycji swoich sprzed tygodnia, bo wspominałem wtedy Phila Collinsa, który powiedział, krytykowany za swoje kolejne płyty, że nie są takie hitowe, że są trochę nudne, że z czasem stają się nie do słuchania w całości. Powiedział krytykowany, no to spróbujcie napisać prawdziwą, normalną, krótką piosenkę pop i jeszcze, żeby była chwytliwa i jeszcze, żeby zapamiętał ją cały świat. I zadałem przy okazji tej wypowiedzi, tego cytatu pytanie, jak to jest, że Editors stali się właściwie w ostatnich długich latach zespołem pop? Tom Smith mówi tak. Bardzo lubię to przekraczanie granic podczas pisania piosenek. Tworząc muzykę, jedną stroną naszych inspiracji są mroczniejsze brzmienia ambientowe i to jest w nas. Nie, to jest to, co robimy. No, ale jest też druga strona, która nas fascynuje, czyli muzyka pop. Z czasem nabierasz pewności, twoje utwory stają się bardziej otwarte, przestajesz bać się melodyjności czy nutki sentymentalizmu i pozwalasz sobie na więcej. Wydaje mi się, że na tej nowej płycie piosenki są spójne i całkiem popowe. Which is not a shame. No, not at all. No, i to żaden wstyd, dodałem. Absolutnie, skąd? Wszystkie nasze ulubione zespoły miały takie momenty w swojej historii. Dzięki temu powstały takie piosenki jak Everybody Hurts czy Losing My Religion. Nawet The Cure mieli takie momenty. Właściwie wszystkie zespoły, które najbardziej kochamy, miały takie momenty. Przekraczali granice, przychodząc z zupełnie alternatywnych światów. Uwielbiam, kiedy zespół przebywa przez jakiś czas w dziwnym miejscu i w jakiś sposób kwestionuje mainstream. Just we inhabit. Just just friends and nothing more. Become the darkness of the dawn. This song times to get sad. Może chciałoby się, żeby ta nowa płyta na nas albo do nas ze 2-3 razy częściej krzyczała, krzyknęła. A jeśli nie krzyczy, no poprzyzwyczajamy się jeszcze do tego nowego albumu Editors, Darkness at the Dawn. Wracamy do nich oczywiście po godzinie 18 i wtedy między innymi sesja dla trójki. A jeszcze przed 18 z pierwszej płyty Lights. I still love the keeps me awake, but I don't mind. Everything I always wanted is right there, but soon it won't be. If fortune favors the brave, I am as poor as they come. I got a million things to say. We'll